8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Strafrechtadvocaten proberen teruggekeerde Syriëgangers vrij te krijgen door te wijzen naar de hulp die Nederland gaf aan gematigde Syrische strijdgroepen. Nieuwsuur en Trouw melden dat het hulpprogramma bij minstens 6 strafzaken een belangrijke rol speelt. Nederland steunde minstens 22 strijdgroepen in Syrië. Buitenlandse Zaken zei altijd dat het alleen gematigde groepen betrof. Maar 9 groepen werkten samen met extremistische groeperingen zoals Al-Qaeda. De bouw van het Holocaust-namenmonument in Amsterdam is maanden vertraagd. Na verzet van omwonenden verbiedt de rechter de kap van 24 bomen aan de Weesperstraat waar het monument moet komen. Volgens het Auschwitz-comité leidt dit misschien tot afstel, maar daar was de rechter niet gevoelig voor. Op de muren van het monument komen de namen van 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en omgebracht. TV-presentator Nadia Moussaïd staat dit jaar op de eerste plaats van de kleurrijke top 100 in de categorie media. Volgens de jury vertegenwoordigt Moussaïd een nieuwe generatie van vrouwen van kleur in de media. Nadia presenteerde onder meer bij de NTR de talkshow De Nieuwe Maan. Ze brak door bij het grote publiek toen ze 5 weken lang Eva Jinek verving met de talkshow Laat op 1. En Real Madrid-verdediger Sergio Ramos wordt een extra wedstrijd geschorst vanwege zijn gele kaart tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Volgens de UEFA lokte de Spanjaard een gele kaart uit met een overtreding op Casper Dolberg. Daardoor zou hij geschorst zijn voor de return en kon hij een eventuele kwartfinale met een schone lei beginnen. Maar de UEFA straft Ramos dus met een extra schorsing. De UEFA beboet Ajax met €19.000 vanwege het afsteken van vuurwerk, gooien van voorwerpen op het veld en een illegaal spandoek tijdens de wedstrijd. En dan het weer. Vanavond en vannacht kan er vooral in het zuiden af en toe wat regen vallen. In het noorden is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Ook morgen is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het wordt morgen maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, ik hoorde het nieuws net, Nicky. En we hebben het natuurlijk over het Joods zijn. Het nieuws over het Holocaustmonument dat uitgesteld wordt in Amsterdam. En toen dacht ik ook aan andere berichten. Want volg je dat dan op de voet over antisemitisme? Finkielkraut, de Franse filosoof die laatst bejegend werd door gele hesjes in Frankrijk. Mm-hmm. ADO Den Haag supporters, ja, nog, ja, dat verhaal. Ja, ja, tuurlijk. Ja, kijk, op de voet. Dat vind ik misschien een te Raakt groot het je? Woord. Is dat tuurlijk, een ja, tuurlijk. En dat is wel. Dat is ook wel weer interessant dat je dat zo zegt. Want dat is denk ik ook een deel van die angst die er dan toch ergens in zit. Bij veel mensen bij wie, laat ik maar zeggen, die schimmigheid er een beetje is. Weet je wel, van ja, en als je dan dus. Het kan altijd weer gebeuren. Precies. Nou ja, en het is dus ook dus uh-huh. zo, weet je wel. Dus dat is wel. Dat raakt me enorm. Het was laatste onderzoek van de Anne Frank Stichting over. De toename van het antisemitisme in Nederland. En daaruit bleek dat het op de persoon gericht niet toeneemt, maar nee. wel in zijn algemeenheid toeneemt. Ja. Dus, ja. En dat wordt dan vooral toegeschreven aan spreekkoren in stadions, mm-hmm. hooligans, ja. demonstraties waarbij het geroepen wordt. En dan dus in algemeenheid antisemitische uitspraken worden gedaan of, ja. of bekladdingen. Mm-hmm. Maar hoe ervaar jij dat zelf? Is het, voel je dat? Nee, maar ik, nee. Of merk je daar iets van? Nee, maar ik tuurlijk, die spreekkoren die zijn er dan. Hè, en die zitten inderdaad in voetbalstadia. En die gele hersjes dingen en zo. Wat ik daar altijd van denk is. Maar dat is misschien ook naïef, dat weet ik niet. Dat is volgens mij toch een soort van. Hoe zeg je dat? Ja, aangewakkerdheid van iets wat gewoon eruit komt of zo. Dus ik denk niet per se dat al die mensen die dan heel hard iets heel vreselijks roepen, dat ook daadwerkelijk vinden. Dus ik denk dat daar ook nog wel een nuanceverschil in zou kunnen zitten. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze dat moeten doen, helemaal niet. Maar ik denk dat in die zin, laat ik maar zeggen, diep geworteld antisemitisme is wel degelijk iets wat in heel Europa en in Oost-Europa trouwens ook is. En dat gaat zoveel verder dan dat, weet je wel. Ja, en heb je wel eens, bedoel, dat begin je als kind op een gegeven moment ook af te vragen, denk ik, als dat voorbij komt, de verhalen die je dan gaat horen, mm-hmm. dan vraag je toch ook af, waarom eigenlijk? dat heb het je zo ooit, is? Ja, waarom dat dat elke keer weer de kop opsteekt? Nou, dat, ik er denk zijn dat zoveel het vormen van haat voorhanden. Ja, maar dat is zo'n historisch ding. Weet je, ik ben er ook voor die voorstelling echt de diepte ingedoken door de geschiedenis van de Joden te lezen van Simon Schama. Ik weet niet of je, of misschien opengeslagen hebt. Maar het is best wel een dikke pil. Twee delen zijn het. En dat begint echt gewoon 500 voor Christus, weet je wel, of misschien nog wel 1000 voor Christus begint het eigenlijk. Nou goed, dat gaat helemaal over de volledige ontwikkeling van van de Jood, zal ik maar zeggen. Nou ja, en als je die lijn op een gegeven moment een soort van doorziet of begrijpt, dan is het dus ook niet verwonderlijk. Het is dus niet iets wat steeds de kop opsteekt. Het is fundamenteel aanwezig in Europa en misschien wel verder buiten. Ja, en het waarom, ja, dat, ja, als ik daar, ja. Nee. Ik heb natuurlijk wel ideeën, maar ik heb daar niet een sluitend antwoord over. Nee, dat verwacht ik ook niet eigenlijk. Nee. Wij slaan even een pagina om. In figuurlijke zin, maar ook letterlijk. Want in jouw boek, eer je dus, mochten mensen dat gemist hebben, de Joodse popiconen die er zijn, daaronder valt ook zeker Amy Winehouse. Ja. Met een prachtig liedje trouwens, wat je hebt uitgekozen. You Know I'm No Good. Maar jij schrijft daar iets heel persoonlijks naast. Je moet zomaar uitleggen waarom, maar misschien kun je even de eerste alinea ongeveer voorlezen. Niet netjes staat erboven. Ja, dat is zo heet het hoofdstukje. En het begint als volgt. Ik vertel het maar gewoon. Ben ik daar ook maar meteen vanaf, van al die verwachtingen. Dat ik op het eerste oog een leuk, lief, attent, aardig, schattig, mooi, zoet en aangepast meisje ben. Ik ben überhaupt al jaren geen meisje meer, maar sommige mensen zien kennelijk wat minder scherp en schatten mij soms nog in als meisje. Niet vaak, maar het gebeurt. Ik ben inmiddels echt een vrouw. Sterker nog, een van middelbare leeftijd. Ach, lieve mensen, er was een tijd dat ik jong was en woest aantrekkelijk. Er was een tijd dat alle mannen, maar echt alle mannen, het bed wel met me wilden delen. Ik was misschien geen Xaviera Hollander, dat niet. Meer een soort Sylvia Christel. Ja, je lacht erom. Natuurlijk. Maar je schrijft het ook met enige overtuiging. En ook geen gebrek aan zelfvertrouwen overigens. Nee, ja. Die tijd is wel voorbij hoor, maar dat was wel je zo. Je bent een prachtige vrouw, maar ik bedoel, ja, maar wel van middelbare leeftijd. Je hebt wel het gevoel dat het voorbij is of zo? Ja, voorbij is echt een groot woord. Maar tuurlijk is het echt wezenlijk anders dan dat het was toen ik 25 was. Dat is gewoon zo. Maar het waren wilde jaren. Best wilde jaren, ja. Ja. Nou ja, iemand wil je ten huwelijk vragen. Terwijl je op vakantie bent. Ja. En het moment dat het gebeurt, denk je al, oh god, ik moet nog 10 dagen met deze man op vakantie. Ja, en toen dacht ik dus, dan durf ik geen nee te zeggen, want anders heb ik een pleurisvakantie. Ja. Wat is er toen gebeurd? Nou, toen heb ik dus, ik heb een soort van weifelend gedaan, zou ik maar zeggen. Van, eventueel. Ja, precies. Een beetje zo. Ik heb me er een beetje uitgepraat. Zo van, really? Hij was Amerikaan. Ik zei, ik ga erover nadenken. En En dan, ja, en ik was ook een beetje beledigd, wat ook echt helemaal nergens op sloeg. Want ja, ik had toch stiekem ergens dat ik dacht, ik wil een ring en champagne. En het was gewoon thee op een dakterras in Athene. Wat natuurlijk hartstikke romantisch is. Ja. Maar ik zag het met hem natuurlijk helemaal niet zitten. Nee. En dat had ik moeten zeggen. Ja. Maar dat durfde ik niet. Nee. Dus toen dacht ik, nou, als ik dan maar gewoon die vakantie een beetje uitzing. Maar goed, ja, dat heeft uiteindelijk dus nog 3 jaar geduurd voordat ik het uiteindelijk wel durfde. Ook niet echt. Want toen ging ik het dus via de telefoon uiteindelijk uitmaken. Oh, dat is ontzettend vreselijk. Ja. Ja. Ja. Je moet zo nog uitleggen waarom wij dit nou moeten weten eigenlijk. Want ik vind het leuk om naar te vragen. En het zijn leuke verhalen. Want er is ook nog een kunstenaar. Ja. Die een hartje boven zijn bed hing. Ja. Dat staat ook in het boek. Nee, absoluut. Ja, ik weet het allemaal van jou. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Wat deed hij dan? Nou ja, verkeerd, laat ik het zo. Nou, nee, niks natuurlijk. Dat lag natuurlijk aan mij. Ik bedoel, het uiteindelijk dat is hartje het zonder jullie namen. Ja, en ik vond dat gewoon heel truttig. En ik vond het ook kinderachtig. Ik had een beetje zo'n gevoel wat je krijgt. Ik kwam dan wel eens terug uit Amerika en dacht ik, oh my god, weet je wel, als iemand me maar niet opwacht met een ballon, weet je wel, of met een teddybeer. Ja. Dat vind ik echt een soort horror scenario's. Nou, en dan zo'n hartje voelt dan een beetje als zo'n teddybeer. Weet je wel, ik ben gewoon een volwassen was het mens. Gedaan ook gelijk. Soort van, ja. Maar waarom wil je dat zo graag opschrijven? In een dagboek, prima. En aan vriendinnen vertellen, maar je voegt het bij de muziek die je ook uitvoert. Ja, nou ja, omdat het voor mijn gevoel gekoppeld is aan elkaar. Ben je bang dat mensen je anders als te netjes zien of als te braaf zien of zo? Nou, dat verwijt heb ik wel eens gehad hoor trouwens. En toen dacht ik, ja, maar dat ben ik, kennelijk straal ik dat uit. Maar dat ben ik niet. Nee, dat is het niet. Het was wel dat ik dacht, dit programma ging voor mij over openheid. Hè, dus over mezelf laten zien eigenlijk. En dat was naar aanleiding van wat Tommy van Eck van mijn theaterbureau tegen mij zei. Van, goh, ja, waarom weet eigenlijk niemand hoe mooi dit is? Waarom zing je in dat Jiddisch? Waarom mag ik niet gewoon verstaan wat je zegt en horen wat je mij te zeggen hebt? Ik wil dat wel leren kennen. Nou ja, en toen dacht ik, ja, oké. En dat was toen je weer in Nederland aan het spelen was? Ja, precies. Toen er niet heel veel mensen waren? Nou, het was op zich wel vol, maar het was gewoon niet hetzelfde. Niet wat je in Amerika meemaakte. Nee. Dus je dacht ook, ja, misschien moet ik maar. Nou, zeker. Ook dat ik dacht, kennelijk. Nou ja, of kennelijk gaat er iets mis in een soort... Of mis is een heel groot woord, weet je wel. Maar ik merkte wel de behoefte dat ik dacht, ik zou het wel heel leuk vinden. Door die taalbarrière, ja, geen contact. Soort van. En ja, als ik door dat op te heffen die verbinding wel aan kan maken, ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Maar dat betekent nog niet dat je per se over je liefdesleven alles uit de doeken moet doen. Nee, maar dat, nou ja, wel, toch ook wel. En dat natuurlijk niet, ik bedoel, ja, dat is maar voor iedereen persoonlijk. Prima, nee, ja, nee, oh ja, nee, ik ervaar het helemaal niet alsof je zegt dat dat niet prima is. Toch wel, want wat er vervolgens gebeurde, is dat ik ging zoeken naar die Joodse popsongs, weet je wel. Dus dat, nou, oké, heb ik dat. Toen had ik die. En toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon... Voor mij was het niet genoeg. Dus ik dacht, ja, dan kan ik zo'n programma maken over alleen die liedjes. Maar als ik ze niet kan verbinden met momenten die voor mij essentieel zijn, of waarvan ik denk, daardoor kom je in de diepte over waarom zo'n nummer validiteit heeft voor mij. Ja, als ik dat dan niet meeneem daarin, ja, dan is het redelijk dun voor mijn gevoel. Okay. Zullen we gaan spelen weer? Ja, is goed. Want Wayfaring Stranger ga je spelen. Mm-hmm. En daar vermeng je het allebei, hè? Engelse taal en de Jiddische taal. Ja, dat is overigens niet van een Joodse componist, hè, voor de duidelijkheid. Oh. Wayfaring Stranger. Dat is om die twee werelden samen te brengen. Dus dat hele Amerikaanse diepe sound en dan, laat ik maar zeggen, het Joodse. Nicky Jacobs, Emiel, Jason, Hubby en Pieter Jan hier live bij Radio Kunststof. I'm a poor wayfaring stranger, traveling through this land of woe. There's no sickness, no toil, nor danger in that bright land to which I go. Go in to see my father, all the loved ones who'd gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going. Die schöne Lunken בוקות גרת ולכן טויר. I'm just gone, סיך מיין טאטה, אלה גליבטה, וזינן אהין. I'm just going over Jordan, I'm just going. Just go over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over home. Wayfaring Stranger was dat hier live. Nicky kijkt de band aan, die overigens voor een deel met jou mee uit Amerika hier naartoe gekomen is, toch? Dat klopt. Ja, nou ja, met mij mee. Nou ja, ze zijn speciaal voor deze tour hier, ja. Absoluut. Ja. Ja. Dat gaat dan om Hubby en om Jason. Ja, precies. Ja. Hubby hoorden we ook op mandoline. Mandoline, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Even nog over dat loslaten van die Jiddische taal, mm-hmm. Waar je dan al zo lang mee bezig bent. Ja. Wij spraken ook je zus. En je zus zei, ja, dat kiezen voor die Jiddische taal was ook wel een beetje een keuze om tegen de familie en tegen je ouders te zeggen, zie mij, hou van mij. Ja. Ja, we hebben het er wel eens over gehad. En zij, zusje Josja is ja, dat, ja, ja, ja, ik weet dat we hebben het erover gehad. Ook wel vaker over gehad. Ik heb dat zelf niet op die manier ervaren. Want ik begon gewoon daarmee omdat ik het gewoon heel mooi vond. En of dat erin zat, ik denk niet dat ik dat kan zeggen. Want ik heb niet, laat maar zeggen, zo ervaren van dat dat een onderdeel daarvan was. Want zij zegt, jij bent degene die breekt. Die uitbundig is, die op avontuur gaat. Wat grappig. Dan, doordat je voor dat... ik parafraseer even. Ja, ja, ja, doe. En doordat je dan toch deze stap in de muziek hebt gekozen, ja. Toon je loyaliteit. Oh ja, grappig. Ja. Nou, ik denk kan het wel zo onbewust zo gegaan zijn? Ik bedoel, ja, ik denk wel dat zeker aspecten daarvan meespelen. En ik denk wel dat er een periode geweest is dat door dit te doen, laat ik maar zeggen, mij wel de gelegenheid ook gaf om weg te kunnen gaan. Dus dat ik het dan deed met... En dat was niet bewust. Maar ik denk dat dat onbewust wel... Als ik terugkijk, kan ik me daar wel iets... Kan ik wel denken, oh ja, grappig, weet je wel. Die dingen waren moeilijk, hè. Dus wat ze zegden, dat breken, dat loskomen... En dat een eigen pad nemen, om het zomaar te zeggen. Maar ik heb dat niet... Dat was niet een bewust iets. Dus ik heb niet gedacht, als ik dit doe... dan kan ik heel makkelijk dat, weet je wel. Dus dat is niet... Zo is het niet. Maar je zegt het wel, als ik... Dan kon je op die manier kon je weggaan zonder echt de navelstreng door te knippen. Ja, misschien. En ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk, ik weet niet of ik dat ook gedaan had als het die Keltische liedjes geweest waren of zo, weet je wel. Maar tegelijkertijd is dat Jiddisch zo'n onderdeel van mijn bestaan geworden, weet je wel, dat ik dat niet meer kan. Ik kan dat niet meer zo goed inschatten, want het was niet een hobby of zo. Weet je, bedoel, het is mijn vak. Ja. Weet je, dus dan komt het op zulke andere levels. Dan moet je door zoveel dingen heen aan weerstand. Weet je wel, om iets je eigen te missen. Ik moet door allemaal dingen heen qua weerstand om iets mijn eigen te maken. Mm. Weet je wel, en daar zit toch een soort van continuïteit in en vasthoudendheid. En het blijven doen en er weer in. En dus dat. Want ik dacht wel, als je dan afstapt van dat Jiddisch, dan is dat wel de definitieve. Een been uit. De wagen, zullen we maar zeggen. Of een, ja, echt een stap om er om op eigen benen te gaan staan, wellicht. Ja, ik denk dat dat niet zozeer met het Jiddisch te maken. Ja, nou, misschien ook wel. Misschien heeft het wel ook met de taal van het zingen te maken. Dan doe je nu nog wel een project met allemaal Joodse zangers en zangeressen. Ja, maar goed, het zou zomaar kunnen betekenen dat ik dat de volgende keer ook niet meer doe, inderdaad. Ben je op pad ergens heen? Dat hoop waar ik wel, moet je dan van natuurlijk. Weg? Ja, ja, goeie vraag. Nou, ik denk wel dat ik voor een deel... ik denk wel degelijk dat het heel lang die identiteit... Weet je wel, die Jiddische identiteit, om het zo maar te zeggen. Dus heb ik het niet over het Joods, maar over het Jiddische idioom en de muziekidentiteit. Dat ik wel heel lang dat gedaan heb, omdat ik dacht... dat, of de bedoeling is een groot woord... misschien wel vanuit een soort van... als ik dat doe, dan mag het of zo, weet je wel. Dus ja, misschien is dat wel zo. En drukt het ook, want uit veel van de muziek... en ook jouw vertolkingen van de klassiekers, popklassiekers... Mm-hmm. klinkt ook een eenzaamheid, ja. Waar je het net al eventjes over had. Ja, dat, ja. Ze worden er niet per se... vrolijker van de liedjes. Ja, sorry. Nee, maar prachtig. We kregen net al berichtjes binnen van mensen die het heel mooi vinden. Dus het is helemaal niet een negatief oordeel. Maar nee. Is het ook een zwaarte die je op je drukt... waar je langzaam maar zeker afstand van wil nemen? Ja, nou ja, ik denk het wel. Dat is grappig, want kijk, zo mooi als alles bij elkaar komt, hè. Ja, want ik eindig dus eigenlijk in die voorstelling... in het hier. Het heeft ook te maken met naar het hier en nu... Dus en misschien zijn daarom ook die hoofdstukken dus wel belangrijk. Weet je wel, die dus heel erg over mezelf gaan. En over mijn geschiedenis en over mijn liefdesleven. Omdat ik, dat is ook nog allemaal die geschiedenis ergens of zo. Hè? Dat is nog steeds allemaal dat soort, zo'n soort bijna hang. Nou ja, of melancholie, geschiedenis. En misschien is dit wel een soort van afsluitend ding. Om daarna gewoon helemaal in het nu het te kunnen doen. Dus in een soort ander soort relevantie terecht te komen. Ja. Zo gaat het altijd. De tijd raakt op, maar er is nog muziek. En graag, speel nog een liedje. Ja, te gek, als het nog kan. Don't Think Twice, titel van het boek ook. Ja. Nog iets zeggen erover voordat je gaat spelen? Nee, het is een Bob Dylan song. En de meesten zullen hem wel kennen, denk ik. Nou ja, ja. Denk ik. Ook door velen uitgevoerd. Ja, ja. Ja, Don't Think Twice, okay. Hier bij Radio Kunststof. Nicky Jacobs. I ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, when you're crows at the break of dawn, oh, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Now don't think twice, it's all right. There ain't no use in turning on your light, babe. That light I never knew. Ain't no use in turning on. Side of the road. Still I wish there was something you would do or say. Just try to make me want to change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Now don't think twice, it's all right. Don't think twice. Don't think twice, it's all right. It's all right. Did before, and there ain't no use in calling out my name, baby, 'cause I can't hear you anymore. Well, I'm thinking and I'm wondering all the way down the road. I once had a love, but that love grew old. I gave him my heart, but all he wanted my soul. Now don't think twice, it's all right. Walking down that long, lonesome road, babe, where I'm bound, well, I can tell. But goodbye is too good a word, babe, so I'm gonna say fare thee well. Oh, but I ain't saying you treated me unkind. Oh, you could have loved me better, but no, I don't mind. You just kinda sorta wasted my precious time, so don't think twice, it's alright. It's all right. Don't think twice. Don't think twice. It's all right. Don't think twice. Misschien toch nog even te benoemen dat de prachtige meerstemmigheid komt van. Dan moet ik even goed kijken hoor. Dat zijn dan Emiel, hè? En Pieter Jan, hè? Allebei. Nou, prachtig, prachtig, prachtig. Bob Dylan, uitgevoerd door Nicky Jacobs. Ben je ook zo iemand die dat een beetje als levensmotto heeft opgevat? Niet te veel nadenken. Nou ja, nu dus. Ja. Want die losbandigheid hebben we even besproken. Ja, ja. Misschien is het goed voor het publiek nog even te zeggen dat je inmiddels toch een huis en een thuis hebt gevonden. Een soort van. Ja, met kinderen ja, en alles. Ja, jeetje. En een man. Ja, ook nog. Ja, dus het kwam. Ja. Je kwam in een rustiger vaarwater. Op het opzicht, maar intern. Nou ja, tuurlijk. Oké, okay, ja. Nou, ik zal niet te ver gaan poppen. Nee, het wordt te privé. Ruud Bruls, trompetist, waar jij veel mee werkt. Dat is een vooraanstaand trompetist hier in Nederland. Metropoolorkest, onder andere. Heeft met jou veel gewerkt. En hij zegt, de reden dat wij jou nog niet zo allemaal kennen, is dat je te integer bent. Hmm. Of integer bent. Wauw. Ja, dat is een compliment, maar ook een tip voor de toekomst. Ja, iets gewoon minder integer. Ja, precies. De tegel ligt klaar over dus jaren op zitten verheugen, op die tegel. Ja? Ja, man. Nou, je mag nog 30 seconden nadenken en dan moet je toch iets opschrijven eigenlijk. Ja. Want, heb je iets bedacht? Nou ja, het is wel grappig dat jij dat net zegt over dat motto, don't think twice, it's alright. Ik denk dat dat hem wordt. Ah, kijk. Ja. Nou, heel toepasselijk, want zo heet ook het boek. Ja. Dat komt bij het album. En de tour heet Van Cohen tot Winehouse. Ja. 8 maart in de kleine zaal van het concert. Wel uitverkocht. Oké, dat is jammer. En daarna? Ja. Nou ja, Amstelveen, Meppel, Zwolle. We gaan door heel Nederland. Don't think twice. Yes. Nicky Jacobs, dankjewel. Dank mevrouw Jacobs. Dit was aflevering 4249. Morgen om 7:30. Mandjaren. Maar wij zijn er maandag weer. Ja, wij zijn er maandag weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Hey, hallo, vraagje. Weet jij hoe je het beste je gebit kunt verzorgen? Ga naar Plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor de dagelijkse verzorging. Nu tot maar liefst 50% korting op Oral-B. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Jubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check jubaan.nl. Jubaan, wie heeft u nodig? NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Paramaribo eist straffen tot 6 jaar tegen 2 Nederlandse terreurverdachten. Volgens het Openbaar Ministerie steunden ze IS. Ook zouden ze een wapen in bezit hebben gehad. Ze werden in juli 2017 opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest in Suriname. Strafrechtadvocaten gebruiken het Nederlandse hulpprogramma voor Syrische strijdgroepen om teruggekeerde Syriëgangers vrij te krijgen. Volgens Nieuwsuur en Trouw speelt het programma bij minstens 6 strafzaken een belangrijke rol. Volgens het OM waren de strijders lid van terreurorganisaties, maar de advocaten weerspreken dat omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken dezelfde groeperingen als gematigd heeft bestempeld. Nadia Moussaïd staat dit jaar op de eerste plaats van de kleurrijke top 100 in de categorie media. Volgens de jury vertegenwoordigt ze een nieuwe generatie van vrouwen van kleur in de media. Nadia brak door toen ze 5 weken lang Eva Jinek verving met de talkshow Laat op 1. En Real Madrid-verdediger Sergio Ramos wordt een extra wedstrijd geschorst. Volgens de UEFA lokte de Spanjaard een gele kaart uit met een overtreding op Casper Dolberg in de wedstrijd tegen Ajax in de Champions League. Daardoor zou hij geschorst zijn voor de return en kon hij een eventuele kwartfinale met een schone lei beginnen. Maar de UEFA doorziet het plan en straft hem dus met een extra wedstrijdschorsing. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Goedenavond, daar zijn we weer. Langs de lijn en omstreken op deze bekeravond. Welke club staat er op bevrijdingsdag in de Kuip tegenover Ajax? Ja, Willem II en AZ vechten straks om de andere finale plek. En die wedstrijd volgen we natuurlijk op de voet. Komend weekend wordt er geschaatst om de allround wereldtitels. En dat WK dreigt te verdwijnen en Sven Kramer heeft daarvoor een oplossing. Arno Vermeulen, Frank Wielaert doen voor ons verslag van de wedstrijd van vanavond. Willem II tegen AZ. We gaan eens even een kijkje nemen in Tilburg. Mannen, Arno, is het al carnavalssfeer als je om je heen kijkt daar? Eigenlijk niet. Ik heb geen Prins Carnaval gezien. En de muziek hier werd de afgelopen half uur samengesteld. Iemand die ontsnapt is aan TBS. Kortom, een of andere houseband hebben we een half uur naar geluisterd. Ik dacht van nou, inderdaad een paar leuke carnavalsliedjes zo uit de Tilburgse, maar niets daarvan. Dus nee, daar gaan ze pas over 2 dagen denk ik mee beginnen. Ja, ik ben niet zo van het carnaval. De wedstrijd is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Halve finale voor de KNVB-beker. Voor Willem II, dat ooit 2 keer won. Voor AZ, dat 4 keer won. En we gaan even de opstellingen doornemen. Frank Wielaert naast me heeft zich vooral gefocust op die van Willem II. Ja, daar waren natuurlijk afgelopen weekend deze 2 ploegen elkaar ook troffen. Toen met wat minder spanning en wat minder op het spel dan vandaag. Natuurlijk gewoon een competitiewedstrijd. Die werd gewonnen door Willem II. Maar in een iets andere samenstelling dan nu het geval is. Want behalve dan dat bijna alle namen overeenkomen met de wedstrijd afgelopen weekend tegen AZ. Wellenreuter op doel. Heerkens achterin. Meisner. Peters. Palacios op het middenveld. Tapia. Crowley. En Jong. En voorin Dankerlui. Isaac. En daar komt dan de andere naam. Daar staat niet Froesai. De man, de Griek, die zo goed bevalt sinds de winterstop bij Willem II. Maar daar staat Eusbilis. Froesai is er niet bij. Geblesseerd, ziek, we weten het niet precies. Maar hij staat niet, zit ook niet op de bank. Hij is er dus niet bij. Eusbilis speelt voor hem in de plaats. En dan AZ met Bizot in de goal. Oude Jan Koopmeiners, Vlaren, Van Rijn. Van Rijn speelt omdat Svensson niet hersteld is van die blessure. Was er afgelopen weekend ook niet bij. Maar Her, Til en Mitchell, Idrissi, Seuntjes, Stenks. Dus bijna een compleet normaal elftal. En Van Rijn speelt natuurlijk wel vaker mee op die positie. Dat zijn de feiten. Daar kunnen wij niets aan veranderen. We beginnen over ruim 10 minuten hier in Tilburg aan de aftrap. Halve finale. KNVB-beker. Wie speelt er op 5 mei in de Kuip tegen Ajax? Goed, we gaan het zo meteen horen van jullie. In de tussentijd, aandacht voor Sven Kramer. Want die overweegt een commercieel WK Allround te gaan organiseren. En dat toernooi zou dan buiten de kalender om worden georganiseerd van de ISU, de Internationale Schaatsbond. Dit weekende wordt in Calgary het laatste WK Allround in de huidige vorm verreden. Volgend jaar wordt het toernooi samengevoegd met het WK Sprint. En in de jaren daarna zou het zelfs helemaal kunnen verdwijnen. Sven Kramer gaat dit weekend proberen zijn 10e wereldtitel allround te halen. Maar ondertussen maakt hij zich dus zorgen over de toekomst. Het is heel erg moeilijk. Kijk, iedereen weet natuurlijk dat ik een voorstander van het allrounder ben. En dat het volgend jaar gecombineerd ben, is, vind ik natuurlijk ook al jammer. Als je nu naar het WK Sprint kijkt van afgelopen weekend hier in Heerenveen, was het natuurlijk een fantastisch weekend. En in mijn optiek hoef je daar weinig aan te doen, omdat het gewoon, ja, die sport heeft zich afgelopen weekend natuurlijk zichzelf verkocht. En ik snap wel dat andere landen die neigen meer naar alleen een week afstanden. En binnen de ISU heb je te maken met een council en een technische commissie. Dat wordt misschien een beetje een ingewikkeld verhaal zo. Maar, ja, want zijn de mensen die erover gaan. Ja, en die kunnen van alles vinden. Alleen uiteindelijk heb je te maken met alle landen hebben vertegenwoordiger in een ISU-congres. En 9 van de 10 snapt er niks van. Ja, en die bepalen toch hoe onze kalender en hoe onze sport er over de aankomende jaren uitziet. Ja, maar vind jij jezelf dan niet geroepen om je daar tegenaan te gaan bemoeien? Ja, dat kan ik wel doen, Bert. Maar dat zou kunnen, zeker. Maar de afgelopen 10 jaar is het vaak gebleken dat trekken aan een dood paard is. En ik heb op dit moment alle energie nodig om hard te schaatsen. En ja, die heb ik gewoon niet. Denk je dan ook dat volgend jaar is er dan nog echt een WK allround? Hè? Wel, ja. Dat is wel gecombineerd. Dat jouw laatste wel eens zou kunnen worden? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. En daarbij zou natuurlijk kunnen zijn dat de ISU zegt, oké, okay, of de leden zeggen of de landen zeggen, oké, dat gaan we niet meer doen. Maar dat we dan een commercieel WK zouden kunnen krijgen. Een commercieel WK? Ja, dat we natuurlijk. Uiteindelijk hoeft het niet per se onder de ISU-vlag. Zoals de schenken van deze wereld het vroeger deden. Nou, maar dan op een betere manier. Ja, maar leg eens uit, dan zou je een eigen bond oprichten of zo. Nou, je hoeft geen eigen bond op te richten. En het zou ook heel goed in samenwerking met de ISU zelf kunnen natuurlijk. En, dus kijk, uiteindelijk zie je natuurlijk dat het allrounden in bepaalde landen nog wel heel erg populair is. En zoals Amerika, die stent nu eigenlijk alleen. Dat geldt ook voor de WK Sprint natuurlijk. Hè. Begrijp me niet verkeerd dat het alleen voor het allround is. Maar ik bedoel meer de vierkamp. En zoals Amerika stuurt niet alleen een Joey Mantilla naar de WK Sprint. Ja, dat is natuurlijk zonde. En die landen die mikken meer op de WK afstand. Dus zou kunnen denken dat bijvoorbeeld voor de landen waar het wel populair is, dat je daar wel een WK allround voor organiseert. Maar dat zou dus kunnen zijn volgend jaar het WK allround in Hamar onder de vlag van de ISU. Mm-hmm. En het speelt dus in jouw hoofd dat een jaar later zou er dus een WK allround kunnen zijn onder een andere vlag misschien, waar gewoon de beste al meedoen of zo? Ja, zou kunnen. Ja. Wil je daar hard voor maken? Nou, daar zou ik me wel hard voor willen maken. Weet je, dan komt gewoon iedereen op uitnodigingen en dan wordt het. Ja, ik zie dat wel voor me. Ja. Alleen, speelt dat ook al? Misschien. Ja, nee, de gedachten spelen. Ja. En met wie dan? Nou, met wie dan? Met de allerbeste schaatsers van de wereld. Die dat fantastisch vinden. En ik denk dat we dat ook gewoon een full tee afkrijgen. Sven Kramer wil dus jaarlijks een WK Allround gaan organiseren, omdat de internationale schaatsbond ISU dat waarschijnlijk niet meer zal doen. Renate Groenewold, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij was in 2004 zelf wereldkampioen allround, maar je zit ook in de technische commissie van de ISU. Dus eerst maar even als liefhebber van het allrounden. Wat vind jij van het plan van Sven Kramer? Nou ja, ik juich het natuurlijk zeker toe om het WK allround in stand te houden. De geschiedenis gaat terug naar 1893, geloof ik. Dus volgens mij, ik ben een liefhebber van schaatsen. Ik ben zelf allround wereldkampioen geweest, dus ik juich het toe. En dan even jouw mening als lid van de technische commissie van de ISU. Is die exact dezelfde of denk je er dan anders over? Kijk, ik zit sinds oktober in de technische commissie. Daarmee is afgelopen zomer is een congres geweest. En Sven probeerde het al uit te leggen hoe stemmingen gaan. In dat congres is besloten dat we toegaan of teruggaan naar 1 WK. En verder is er nog niet een besluit genomen van hoe dat WK er dan uit moet zien en onder welk format gaan we om het jaar, het ene jaar allrounden, het andere jaar afstanden. Daar is nog geen ei over gelegd. En daar zijn de discussies nu volop over gaande hoe je daar invulling aan moet geven. En ik vind het een goed signaal van wat Sven geeft. Kijk, we moeten binnen de schaatsport gaan kijken van hoe kunnen we op een nieuwe manier de schaatsport verkopen. Dat zegt Sven ook. Ik bedoel, afgelopen weekend hebben we 2 dagen full tee-off gehaald. Hebben laten zien dat A, fantastische sport, maar B ook heeft de organisator een fantastisch evenement neergezet. En dat ziet de ISU ook. En de discussie zal nu zijn van hoe gaan we hiermee om. En Ja, daar heb ik ook een rol in. Ja, precies. Renate, ik heb toch de indruk dat Sven dit nu op dit ogenblik naar buiten gooit. Omdat hij natuurlijk, je lacht al hoor ik, hij is natuurlijk liefhebber van het WK Allround. Dus hij wil de drukte bij de ISU natuurlijk wel een beetje op hebben om het WK Allround te behouden. Denk je dat dat een beetje de achterliggende gedachte is? Sven doet nooit iets zonder dat er een gedachte achter zit. Ik hoor het je zeggen, en, ja. Ja, maar weet je, dat vind ik ook mooi. Hij is liefhebber, hij is een groot kampioen. Hij durft zich uit te spreken. En dat is alleen maar goed, om ook alles en iedereen op scherp te zetten. Ja, daarnaast hebben we gewoon als Nederland zijn we misschien een grote stakeholder. Maar zijn we inderdaad, zoals Sven al zegt, binnen zo'n congres hebben we één stem. En zijn er heel veel andere landen die ook een stem hebben. En daar hebben we het mee te doen. Dus toen ik gevraagd werd of ik misschien wel TC-lid wilde worden, toen dacht ik ook van ja, is het trekken aan een dood paard? Of zou je misschien eens moeten proeven hoe het intern daadwerkelijk zit en hoe beslissingen genomen worden? Nou, en dat is ook nu waar ik mijn hart voor moet maken. Ik ben coachesvertegenwoordiger, dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe andere coaches hier tegenaan kijken. Ja. Nou, en zo hebben we volgende week in Salt Lake is er een bijeenkomst. En zal een van de vragen ook van mijn kant zijn, zeg maar, hoe de coaches hier tegenaan kijken. En hoe zij de nieuwe kalender bijvoorbeeld, hoe ze daar invulling aan zouden willen geven met het gegeven dat we terug moeten naar 1 WK. Ja, dus dit balletje rolt richting Salt Lake eigenlijk. Denk jij? Voor mijn positie hebben we gezegd van in Salt Lake is er een bijeenkomst voor de coaches. En dan kunnen ze erover meepraten. En dan kunnen ze een zegje doen. En dat hoop ik ook dat ze dat doen en dat ze zich uitspreken. En dat zal ik weer moeten vertalen binnen de technische commissie. Ja, en hoort en als het dan niet doorgaat, dat het dan eventueel door hemzelf of in ieder geval commercieel georganiseerd zou kunnen gaan worden. Dat mag overigens, want het is al een keer eerder geprobeerd, hè? Met Mark Tuitert, volgens mij, die wilde toen die wedstrijd organiseren. Dat is toen uitgezocht. ISU dacht dat hij mocht, maar het mag gewoon. Die ice derby. Nou ja, weet je, volgens mij zegt Sven ook van dat hij het gewoon onder de vlag wil. Ik vind het mooi dat er partijen zijn die erover mee willen denken. Dat betekent dat het leeft. Ja. Het schaatsen leeft. En dat is alleen maar goed. Ja. Oké, we laten het hierbij. We zijn heel benieuwd wat eruit komt in Salt Lake. Dankjewel, Renate Groenewald. Oké, graag gedaan. We gaan zo naar Tilburg voor Willem 2 AZ. Maar eerst fietsen. De Nederlandse baanwielrenners zijn gisteren prima begonnen aan de WK in Polen. En goud was er voor de teamsprinters. Maar we willen natuurlijk meer. Vandaag dag 2. Jeroen Koster is voor ons op de Poolse wielerbaan. Althans, hij kijkt erop neer. Goedenavond, Jeroen. Waar hebben we kans op medailles vandaag? Nou, sterker nog, we hebben er net één binnen en een zeer verrassende op het onderdeel scratch. Dat is niet olympisch. 60 rondjes rijden, helemaal geen regels of tussensprints. Je moet alleen als eerste over de finish komen. En Roy Eefting deed iets heel slims. Stelde zijn hele wedstrijd af op de sterke Australier Sam Welsford. Hij liet zich helemaal niet zien. 59 rondes lang niet. Dat geldt overigens ook voor die Australier. Hij koos het juiste wiel. De wereldtitel was voor de Australier. Maar het zilver is knap voor Roy Eefting. Het brons was voor een man uit Nieuw-Zeeland. Eefting is niet zo'n bekende, rijdt op de weg van een hele kleine Finse ploeg. Memmel, hebben jullie echt nog nooit van gehoord, gelijk weer vergeten. Maar een zilveren medaille op de scratch, dat is prima. En er is nog kans op meer. Theo Bos ging in de halve finale van het Keirin-toernooi eruit. Moe gestreden, 35 jaar, 13 jaar geleden al wereldkampioen op dat onderdeel. Hij haalde het niet. Matthijs Bugli, misschien wel de beste Keirin-renner van dit moment, haalde het wel. We gaan hem dus straks zien in de grote Keirin-finale. Ja, dan moet een medaille erin zitten. Ja. Goed, en dankjewel voor nu. Als er nieuws is, dan horen we het graag, want we gaan naar Tilburg. We gaan naar de andere halve finale van dit bekertoernooi. Wie mag er op 5 mei tegen Ajax voetballen? Ajax had gisteren won van Feyenoord, heeft u ook mee kunnen krijgen op NPO Radio 1. Is jouw muziek, Arno, zo te horen op de achtergrond. Is het jouw muziek, Robert? Ook nee, helemaal niet. Nee. Daar zijn we het daar in ieder geval over eens. Maar oké, laten we afspreken dat we onder de wedstrijd geen muziek meer draaien. Dan gaan we gewoon lekker voetballen. We staan op het punt van beginnen in Tilburg, waar verder zeker een mooie voetbalsfeer heerst. Het is natuurlijk echt wel wat, een halve finale voor de beker. AZ is daar redelijk aan gewend. Willem 2 ietsje minder, hoewel niet zo lang geleden nog in de halve finale. Van Feyenoord verloren, vorig jaar nog. Maar AZ heeft er een abonnement op. 3 jaar op rij spelen zij een halve finale. Alleen ze verloren steeds die finales. En voor AZ dus, zeker voor Van der Brom, zou het voor die laatste een prachtig afscheid zijn als ze de finale spelen. En wie weet van Ajax zouden kunnen winnen. Maar het verhaal is bekend. AZ en Willem II dit jaar valt in het voordeel uit van de Tilburgers. In Alkmaar wonnen ze al met 2-0. Afgelopen weekend wonnen ze met 2-1 Willem II van AZ. Dus je zou kunnen zeggen dat Willem II in dat opzicht misschien wel de beste papieren heeft. Ze hebben blijkbaar een spelletje waar ze AZ goed mee kunnen bestrijden. Ja, eigenlijk hebben ze 2 spelletjes waarmee ze AZ goed kunnen bestrijden. Want in de uitwedstrijd vingen ze ze op en pakten ze ze op de counter. En in de thuiswedstrijd zetten ze ze juist onder druk. En pakten ze ze ook mooi, terwijl de rookwolken van het vuurwerk hier nog aan het optrekken zijn. Beide ploegen in de traditionele kleuren. AZ helemaal in het rood. En natuurlijk Willem II, de tricolores met de witte broeken. En die zijn nu nog bij elkaar. De elftalfoto's zijn genomen. En AZ staat op het punt om de aftrap te gaan nemen met de persoon van Seuntjes. Daar in ieder geval bij in de buurt. Althans, het lijkt erop dat zij de aftrap mogen gaan nemen. Hij loopt weer weg bij de bal. Dus hij gaat het in ieder geval niet doen. Maar zij gaan het wel doen. Ja, de mascotte verlaat het veld. Ik moest even zeggen dat dit de beste mascotte van Nederland is. Iemand sprak me aan op de parkeerplaats en zei, zou je willen zeggen dat die in Tilburg... Op basis waarvan moet jij dat zeggen? Geen idee, maar dit is de beste mascotte. Het is ook wel een hele mooie mascotte, moet ik eerlijk zeggen. Met die mooie gouden kroon verlaat nu het veld. Gaat de catacombe in. 22 spelers staan klaar onder leiding van Jochem Kamphuis. De VAR ook niet onbelangrijk. In Zeist is Dennis Hiegler soms... pakt zo'n VAR een hoofdrol. Je weet het niet. De laatste weken gebeurt dat met enige regelmaat. En de aftrap was daar van Adam Maier. En de eerste lange bal van Koopmeiners. In de richting van Stenks. Maar die wordt niet bereikt. Palacios is degene die daar kopt. Kopt de bal over de zijlijn. En dan kan AZ gaan ingooien. De hoogte van de middenlijn. En zo is de tweede halve finale van de KNVB-beker begonnen. De tegenstander in de finale is in ieder geval bekend. Dat wordt Ajax. Maar wie van deze twee mag daar tegen aantreden? Vlaar, bal naar Koopmeiners. Op de rand van het eigen strafschopgebied daar aangespeeld. Niet zo'n hele snelle bal. Vlaar aan de problemen gebracht vervolgens. Wordt omvergelopen, zegt Kamphuis. Ik zou bijna zeggen, hij lokt het uit. Het omverlopen door Crowley. Die ongeveer 2 keer zo klein en 3 keer zo smal is als Vlaar. Maar Vlaar krijgt wel de vrije trap mee. Langzamerhand kunnen we de contouren van de spelers wat beter zien. Want inderdaad, vuurwerk, wat de KNVB helemaal niet wil, was hier toch nog weer in het stadion gekomen. Maar als de rook om je hoofd is verdwenen, dan gaat het voetballen gewoon beginnen met Koopmeiners. Koopmeiners die sinds een aantal maanden nu natuurlijk die vaste man is aan de linkerkant centraal achterin. En vooral sinds hij met Vlaar speelt is het een goed duo. Nu de bal in de diepte naar Guus Til. Til kan hij daar voorbij. De achterlijn komt al dichtbij. Dus dan moet je een schijnbeweging in huis hebben. Geeft hem over aan Stenks. Die heeft iets meer van dat soort dribbles, maar komt er ook niet voorbij. Dus uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Is wel de inworp voor AZ. Ja, AZ in de openingsfase met de veruit het meeste balbezit. En dus ook het meest te vertellen in deze wedstrijd. Bal even terug richting de middencirkel, de middenstip zelfs. Daar waar Koopmeiners aanneemt. De bal even in de breedte. Aujan terug naar Koopmeiners. Weet je, Willem II uit de tent lokken. Crowley laat zich daar het meest gelden. In voorwaartse zin. En dan kan die bal weer een keer de diepte in richting Stenks. Krijgt hij de bal onder controle zonder dat hij uitgaat. Uiteindelijk is daarop het antwoord nee. En kan Willem II gaan ingooien. Palacios die wacht op een bal. Die was net nog vlakbij. Nu moet hij van een stuk verder komen. En zo is het tempo even uit de wedstrijd als Willem II mag gooien. Halverwege de eigen helft. 19 jaar die linksback uit Ecuador. Die vooral aanvallend heel goed is in de wedstrijd dit weekend. Ging hij een paar keer weg bij Stenks. Zocht hij de diepte. En dat deed hij prima. Was belangrijk in die wedstrijd. Stenks zal ook zijn verdedigend werk moeten doen. Dat moet je tegenwoordig nou helemaal als aanvaller. Koopmeiners met een slechte trap. Komt zomaar in de voeten van Tapia. En dan kan Willem II niet profiteren. Omdat Dankerlui de bal niet helemaal onder controle krijgt daar. Die rechtsbuiten is het toch weer nu. Speelt natuurlijk ook rechtsback. Die ex-Ajax ziet. Dat wisselt een beetje. Nu een zwakke paas van AZ. Kan Crowley overnemen. Dan moet Maher verdedigen. Maar die heeft de buitenkant te pakken. En dan uiteindelijk gaat die bal wel in het zijn. Net wijst het weer die Engelsman opgeleid bij Aston Villa. En bij Arsenal, die toch bijna niet te grijpen is voor AZ. En doet Willem II ook zijn eerste duit in het zakje van de halve finale. Ja, het moment ook dat Willem II besluit even druk te zetten, zie je dat AZ meteen weer in de problemen komt. Ook Maher, die door 2 man wordt vastgezet, komt er dan niet uit. En ook de lange bal van Bizot wordt meteen opgevangen achterin bij Willem II. En ten koste van een overtreding kan Willem II daarna ook doorvoetballen. Eusbilis is het slachtoffer. En Willem II kan op de eigen helft een vrije trap nemen. Snel gedaan door Jordens Peters. Slecht verwerkt daarachter door Tapia. Dan kan AZ niet profiteren omdat Seuntjes niet wordt bereikt. Heerkens even rustig terug op Wellenreuter. Wellenreuter is dan degene die de rust bewaart. En ook niet onder druk wordt gezet door de voorwaartse van AZ. Dus kan hij rustig aan de opbouw beginnen via Meisner. Meisner naar Heerkens. Rechterverdediger geeft die bal in de diepte naar Dankerlui. Die is snel, maar er is rugdekking van Koopmeiners. Dus die gaat terug naar Bizot. En Bizot met meteen weer die lange bal. AZ wil niet in de valtrappen van daar balverlies te leiden. Dan zou je kunnen denken van misschien heb je dan aan Johnson meer in de spits. Want die kan daar zijn duels winnen. Dat geldt voor Seuntjes natuurlijk wat minder. Maar dat is wel heel ver voor de wedstrijd vooruitlopen. De bal gaat over de zijlijn via Idrissi. Die de bal per ongeluk tegen zich aankrijgt. Dus Willem II voordeel. Terwijl Van der Brom al even aan het praten is met zijn spelers. En Idrissi op de juiste plek helpt waar hij moet staan. Over het algemeen weet hij dat wel. Die linksbuiten van AZ, Oussama Idrissi. En Willem II zoekt de aanval vanaf de linkerkant. Met Palacios al op de helft van AZ. En even combineren. Dan gaat die bal toch achteruit richting Jordens Peters. In de breedte naar Meisner. Ter hoogte van de middencirkel. Maar nog wel op de eigen helft. Heerkens aangespeeld. Allemaal nog op de helft van Willem II. Zeker als Idrissi daar komt buurten gaat hij wel weer in de achteruit naar Meisner. Dan is Heerkens even vrij en kan hij de helft van AZ gaan opzoeken. Met Seuntjes in de buurt. Via de voet van Seuntjes gaat die bal dan over de zijlijn halverwege de helft van AZ. En kan Willem II aan de rechterkant gaan gooien. In ieder geval terreinwinst voor de Kruikenzeikers. Zoals we ze eigenlijk moeten noemen zo richting het carnaval. Zaterdag pas, hè, alsjeblieft. Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om het toch minimaal één keer te doen. Bij deze. Willem II dat achterin de bal rondspeelt. Het team dat natuurlijk best wel aangepast is in die winterstop. En succesvol met die Isaac aan die, in die spitspositie. Ze hebben het elftal ook met Tapia kunnen versterken op het middenveld. Dat heeft Matthijsen, de technisch directeur. En de oud-international en WK-finalist toch bij de hand gedaan. Waardoor er alles bij elkaar een zeer competitief elftal staat. Waarvan je ook zou kunnen denken dat ze in ieder geval niet onderin in die eredivisie horen te staan. Want los van dit duel is Willem II nog helemaal niet zeker dat het in de eredivisie blijft. Zo nauw is het daar onderin waar ze zelf ook verblijven. Lange bal is niet goed. Komt in de handen van Bizot die even zijn tijd neemt. Ze zijn de eerste 5 minuten voorbij zonder dat tot enorme kansen geleid heeft. Dat is een voordeel voor AZ in vergelijking met zondag. Was het zondag? Ja, nou, het was in ieder geval afgelopen weekend. En dat was zeker een voordeel op dit moment. Bizot die nu even rustig probeert op te bouwen. Doet het via Koopmeiners. Op het moment dat ik het zeg geeft hij meteen de lange bal naar voren richting Seuntjes. Die verliest het kopduel van Jordens Peters. En dan Palacios die probeert via Eusbilis door te voetballen. Hij krijgt de bal min of meer per ongeluk terug van Eusbilis. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar schiet dan zichzelf min of meer af door die bal naar voren te jagen. En dan zelf naar voren te sprinten. Doet hij alleen onzorgvuldig. Dus is hij de bal ook alweer kwijt. En kan AZ gaan gooien. Stengs doet dat op de helft van Willem II. Mietje wordt ook weer opgejaagd. Je ziet inderdaad aan Vlaar dat hij zonder moeite die bal nu gewoon ver weg schiet op de helft van Willem II. AZ dat toch wel heel graag heel verzorgd speelt. Maar nu soms het middenveld overslaat. Nu niet Mietje, maar die laat die bal over de voeten rollen. Dat betekent Willem II in de contra-aanvallen. Meteen maakt Mietje, zoals dat vroeger heette, een professionele overtreding. Pakt meteen een shirt vast en zijn tegenstander vast. Dat was de Spanjaard Paul Jong. En dat wordt niet bestraft met geel. Had hij trouwens wel kunnen doen. En het spel gaat intussen verder. Maar dan gaat het fout bij Heerkens. Gaat die bal over de zijlijn. Wilde de bal binnenhouden, maar miste hem half. Dat betekent dat AZ mag gaan ingooien. Maar zo zie je maar één foutje wat net gebeurde. De counter van Willem II kan levensgevaarlijk zijn. Met AZ dat nu wil opbouwen via Koopmeiners. Die wacht even tot Idrissi wegstart. Op het moment dat hij wegstart gaat de arm van Koopmeiners omhoog. Van sorry, deze ga ik echt niet geven. Ik kies voor de crossbal in de richting van Stengs. Want hij gaat over Til heen. En wordt hij uiteindelijk uitverdedigd door Peters. Peters ziet zijn bal opgevangen worden op het middenveld door Mitchell. Die speelt alweer bij AZ. Dat daarna dus kan doorvoetballen. Alleen is de paas vanaf het middenveld van Mitchell onzorgvuldig. Hij had misschien gehoopt via Seuntjes door te kunnen voetballen. Maar die liet de bal juist lopen. Door Willem II via Wellenreuter opnieuw kan gaan opbouwen over de rechterkant van het veld. Met Heerkens, met Idrissi bij hem in de buurt. Heerkens pakt Idrissi even vast. Idrissi laat dat heel duidelijk merken. Kamphuis vindt daar verder helemaal niets van. Laat het lekker doorvoetballen. En dan kan Dankerlui dus gaan knokken met daar Ouwejan in de hoek. Dat lijkt Ouwejan even te winnen. In tweede instantie is dat ook zo. Maar heeft hij wel hulp van een ploeggenoot bij nodig. Want in eerste instantie verliest hij het duel. Gaat de bal over de zijlijn. En kan Willem II gaan ingooien diep op de helft van AZ. Ja, die ploeggenoot was Maher. Die deed dat heel goed. Die hielp hem met zijn rugdekking. En pakte de bal daar af. Maar Willem II heeft individueel natuurlijk spelers met behoorlijke kwaliteiten. Zoals die Dankerlui. Nooit gespeeld in Ajax 1, waar die wel opgeleid is. Maar bij Willem II nu al een tijdje toch een hele aardige eredivisie voetballer. Op zijn minst de bal terug naar Wellenreuter. Die Duitse doelman kijkt even. Kiest hij ongetwijfeld voor die centrale verdediger Meisner. Die ik bij ADO Den Haag vaak onhandig vond. Veel kaarten, veel grote fouten. Dat doet hij in Tilburg beter. Nu naar Peters. Die wel heel ervaren is daar. Die met zijn linkerbeen de bal intrapt op Isaac, de spits. Wat kan Isaac? Ja, die is talentvol, weten we. Maar nu schiet hij van heel ver buiten de 16 meter. En gaat die bal ver naast de goal. Die 19-jarige huurling van Dortmund. Die in de Bundesliga notabene al een aantal wedstrijden speelde. Ze zullen hem ook in de gaten houden. Maar hier krijgt hij de bal op de zijkant van zijn schoen. Ja, makkelijk geschoten. Maar niet de juiste richting. 9 minuten onderweg. Nog altijd 0-0 deze wedstrijd. En dit durven we niet eens een kans te noemen. Een schot van ver buiten het 16 meter gebied. Bizot met zijn doeltrap probeert in de richting van Stengs te komen. Zover komt de bal uiteindelijk niet. Opgevangen door Tapia. Niet heel netjes. En uiteindelijk Peters die zichzelf in de problemen draait. Dan kan AZ overnemen. Mitchell in de rechterkant van het veld. Kan hij de bal doorsteken in de richting van Til. Dat kan hij zeker als een tegenstander wegleidt. Dan moet die bal uiteindelijk bij Idrissi komen op de strafschopstip. Dat lukt bijna. Daar was AZ in ieder geval even dreigend. Zonder dat het echt kansrijk werd. Maar de eerste moment in deze wedstrijd binnen 10 minuten is in ieder geval voor de gasten uit Alkmaar. En als het spel dan even stil ligt omdat er een ingooi plaats moet vinden, gaan we even aan de andere kant van het veld kijken. Daar waar Mitchell blijkbaar een cakeje gekregen heeft van Tapia, die even flink doorhaalt. En daar gaat natuurlijk de VAR ook naar kijken wat het waard is. Dit lijkt me geen rode kaart waard, dus daar zal hij gauw op uitgekeken zijn. Ja, geel had hij normaal wel kunnen geven, maar dan moet je het net zien. Hij staat met zijn voet. Tapia was dat vol op de voet van Mitchell, de tegenstander in dit geval. Maar oké, die staat weer AZ inderdaad met een aanval. Dat had meer uitgehaald misschien wel kunnen worden. Maar Idrissi werd heel goed verdedigd door Heerkens. Die was fysiek wat sterker, is ook sterker, is langer. Die zorgde ervoor dat Idrissi in ieder geval niet tot een schot kwam. En dat was belangrijk, want het was een positie waarin je het doel wel kan raken. AZ bouwt nu wel op via Maher, maar die raakt hem aan de linkerkant. Verkeerd over de zijlijn, waarbij Van der Brom nu hard staat te coachen hoe het anders zou moeten. Vindt dat die bal blijkbaar al vanuit die verdediging naar voren had gemoeten. Dat gebeurde niet, waardoor Maher eigenlijk in een lastige positie kwam. Willem II neemt over de gaat, waarbij de teams in de eerste 10 minuten nog behoorlijk wat mis. Er is op zijn minst nog aan te nemen dat er groei zit in de kwaliteit van dit duel. Staat 0-0, ruim 10 minuten gespeeld in Tilburg. Willem 2 AZ. Wie wordt er finalist bij de KVB-beker? Ja, zometeen het vervolg vanzelfsprekend. En in de rust van dat duel, de filmrubriek die er altijd op donderdag is. Dit keer met Robert Blokland. We gaan het hebben over de film Vice. Ja, over Dick Cheney, een van de belangrijkste vicepresidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het echte verhaal in een film. Daarover straks meer. Tot zo, na 9 uur. Vorige week hadden we het nieuws. We hebben deze beslissing genomen om de opleiding Nederlands bij de VU te stoppen. Natuurlijk gaan we daarop door, maar er is meer. Jeugdboekenschrijfster Carrie Slee vertelt over haar boek Durf te schrijven. Als taalschat de erfenis van frater Caesarius Mommers. De leesmethode boom, roos, vis. In de digitaal staat Abdelkader Benali. Columnist Frank Heijnen praat over zijn romandebuut De zaak Tom. René Appel bespreekt de TNA van Herman Pleij. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst.